то самастойнасці, адчування сябе падаткаплацельшчыкам, тым больш адчування заснавальнікам гэнай дзяржавы і ўтрымальнікам яе няма. Чыноўнікі гэта паны, як бы ніхто не кажа, ўжо і моды такой няма казаць, што яны слугі народу. Таму людзі на гэта рэагуюць адпаведным чынам. З другога боку, у нас паводле перапісу кожны трэці сказаў, што працуе на двух і больш работах. Гэта 1,5 мільёна чалавек. Калі параўнаць гэта з тым, хто падае дэкларацыю аб сукупным гадавым прыбытку ў падатковай інспекцыі, то ў 10 разоў меней атрымліваецца. Ну, дзесьці вакол 200 тысячаў там лічба вагалася увесь час. Разумееце, не кідаюцца людзі, таму што з аднаго боку яны могуць быць мізэрныя абсалютна прыработкі, ну не варта туды ісці, і яны кажуць, што а бярыце з мяне там па павышанай стаўцы і ды і забуду пра гэта, частка людзей, а частка проста ухіляецца. Ну такую ж колькасць не пераловіш, як бы ўсіх. От гэна ёсць наш шэры сектар у Беларусі, таму што ў нас асноўная маса гэна не крымінальныя здзелкі, а гэна трансакцыі эканамічныя схаваныя ад падаткаабкладання. І вот тут дзяржава як бы адразу гэна ўсё адсякае адзіным махам іную праблему ад сябе, не вырашаючы яе. У экспертызе свабоды бралі ўдзел эканамісты Дзмітрый Бабіцкі і Міхась Зайцев.